Ekran 6,1 cala, teraz taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 16 marca jest 9. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. 46 tysięcy odbiorców pozostaje bez prądu po nocnych wichurach. Platforma Obywatelska wskazała kandydatów partii w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W galeriach handlowych pracownicy urzędów skarbowych pomogą wypełniać PIT-y. Ponad 46 tysięcy odbiorców pozostaje bez prądu po nocnych wichurach. W Wielkopolsce nie mają prądu 23 tysiące odbiorców, na Pomorzu 6700, a w Łódzkiem 5800. Straż pożarna miała kilkaset interwencji związanych z silnym wiatrem. Strażacy przede wszystkim usuwali połamane i powalone drzewa, a także zabezpieczali uszkodzone elementy konstrukcyjne budynków, mówi rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Dzisiaj w sobotę do godzin porannych strażacy w całej Polsce wyjeżdżali już prawie 280 razy, usuwając skutki wichur, które zgodnie z zapowiedziami synoptyków przechodziły i przechodzą nad wieloma regionami naszego kraju. Najwięcej interwencji odnotowano w województwie zachodniopomorskim, gdzie strażacy wyjeżdżali już prawie 130 razy, ale również wiele pracy mają strażacy w województwie wielkopolskim i mazowieckim. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia o możliwości wystąpienia silnego wiatru dla województw mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. W Katowicach odbędzie się konwencja regionalna Prawa i Sprawiedliwości. W trakcie wydarzenia głos zabiorą m.in. premier Mateusz Morawiecki oraz prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński. Jednym z tematów będzie pozycja Polski w Europie, mówi europoseł PiS Ryszard Czarnecki. Będziemy mówili o silnej Polsce w Europie, o tym, że chcemy mieć silną i doświadczoną reprezentację, która będzie na przykład walczyła o duży budżet unijny dla Polski. Tymczasem zarząd Platformy Obywatelskiej wskazał kandydatów partii na listy Koalicji Europejskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Grzegorz Schetyna poinformował, że listami zajmie się teraz Rada Krajowa Platformy, która zbierze się 23 marca. Na samym początku kwietnia będziemy wszystkie listy koalicyjne razem z programem Państwu mogli przedstawić po akceptacji wszystkich decyzyjnych gremiów wszystkich 5 partii politycznych. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja. Dziś w wybranych galeriach handlowych w całym kraju pracownicy urzędów skarbowych będą czekać na osoby składające roczną deklarację podatkową. Pomogą podatnikom wypełnić dokumenty, żeby rozliczyć się z fiskusem. Pomogą też skorzystać z nowej usługi Twój e-PIT, mówi rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Edyta Chabowska. Aby skorzystać z tej bezpłatnej pomocy pracowników Urzędu Skarbowego, wystarczy mieć ze sobą zeszłoroczne rozliczenie PIT lub dokładną kwotę przychodu uzyskanego w 2017 roku. Po drugie, potrzebne są aktualne informacje o dochodach i po trzecie, musimy także znać kwotę nadpłaty lub niedopłaty podatku z rozliczenia za 2017 rok. Akcja Twój e-PIT w galerii handlowej zorganizowana zostanie w 75 centrach handlowych w całym kraju w godzinach od 12 do 20. A teraz już czas na sport. Adam Malecki. Lewis Hamilton wywalczył pole position, 84. w karierze, 6. z rzędu w Melbourne. Brytyjczyk wystartuje do jutrzejszego wyścigu o Grand Prix Australii z pierwszego miejsca, z drugiego ruszy jego kolega z Mercedesa Valtteri Bottas, a z trzeciego Sebastian Vettel z Ferrari. Robert Kubica i Williams na końcu stawki zakończyli kwalifikacje już pierwszej ich części. Jutrzejszy wyścig o 6.10. W Kalifornii grają w tenisowym turnieju Indian Wells. W ćwierćfinale z Rogerem Federerem odpadł Hubert Hurkacz, ale w finale turnieju deblowego zagrał Łukasz Kubot. Polak z Brazylijczykiem Marcelo Melo zmierzą się z Chorwatem Mektiszem i Argentyńczykiem Zebajosem. W Filadelfii kolejne zawodowe zwycięstwo w ringu Macieja Słęckiego. Polski pięściarz pokonał jednogłośnie na punkty Gabriela Rosado. Dzięki wygranej w następnej walce zmierzy się z mistrzem świata Federacji WBO Demetriusem Andrasz. W piłkarskiej ekstraklasie dziś trzy mecze 26. kolejki. O 15.30 Jagiellonia Białystok zagra z Koroną Kielce, o 18.00 Zagłębie Sosnowiec z liderem Lechią Gdańska, o 20.30 Legia Warszawa ze Śląskiem Wrocław. Na Mamucie w Wikersund polatają skoczkowie narciarscy. Na dzisiaj zaplanowano rywalizację drużynową, 6. w tym sezonie, a nasi wystartują w składzie Piotr Żyła, Jakub Wolny, Dawid Kubacki i Kamil Stoch. Z jakim nastawieniem podchodzi do rywalizacji Stoch, zdradzał w rozmowie z Eurosportem.

Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry. Dzisiaj gośćmi państwa są Barbara Dolniak, wicemarszałek Sejmu Nowoczesna. Dzień dobry. Poseł Grzegorz Długi, Kukiz 15. Dzień dobry państwu. Poseł Jacek Sasin, Prawo i Sprawiedliwość, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów. Dzień dobry państwu. Poseł Andrzej Halicki, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Minister Andrzej Dera, Kancelaria Prezydenta. Dzień dobry, witam. I poseł Zbigniew Gryglas, Porozumienie. Witam serdecznie państwa. I właśnie politycy Porozumienia, tak w każdym razie wynika ze słów minister Jadwigi Emilewicz, chcą zmian w ustawie Prawo oświatowe. A na pewno chcą dyskusji na ten temat, chcą konsultacji w środowiskach rodziców przede wszystkim. Chodzi między innymi o wprowadzenie do ustawy oświatowej zapisu, że programy nauczania zatwierdza minister edukacji, żeby to było takie wzmocnienie. A wszystko w związku z kartą LGBT. Jakie jest państwa zdanie? Nie będę pytać pana posła Gryglasa, no bo myślę, że podziela to zdanie. To może pani Barbara Dolniak. Pyta mnie pani, czy wszystko można skupić w jednych rękach? Otóż uważam, że nie, bo to nie jest dobre. To niczemu dobremu nie służy. Im więcej osób mających wiedzę, doświadczenie, uczestniczy w opracowywaniu pomysłu, rozwiązania, tym lepiej. Skupianie władzy w jednych rękach przez czas historii mogliśmy się przekonać, jak niedobrze służy. W związku z tym ja nie jestem zwolennikiem. Władza nad duszami? Ogromna władza. Edukacja młodych ludzi to tak naprawdę przyszłość każdego państwa. W związku z tym takie będziemy mieli państwo o takich poglądach i takich kierunkach działania, jak wyedukujemy naszą młodzież. A muszę powiedzieć, że ostatnio młodzi ludzie pokazują, że są coraz bardziej otwarci, coraz bardziej tolerancyjni, bo aż 68% badanych dwudziestolatków, a więc ludzi wkraczających w dorosłe życie, opowiada się za prawnym uregulowaniem dotyczącym kwestii związków partnerskich. To pokazuje, że młodzi ludzie zaczynają patrzeć w przyszłość jako ludzie otwarci, ludzie tolerancyjni, bo na tym powinniśmy opierać społeczeństwo. To nie jest, znaczy opieranie funkcjonowania na dyskryminacji zawsze prowadzi do złego. Ktoś wreszcie przy takim postępowaniu ucierpi. Ludzie tolerancyjni to nie oznacza, że pozwalający na wszystko. Nie. Tolerancyjni, czyli uznający prawo drugiego człowieka do jego odmienności, do jego poglądów, jest dobrym kierunkiem i tworzy społeczeństwo, które staje się tak naprawdę w konsekwencji społeczeństwem obywatelskim. A o to wszystkim powinno także w Polsce. Grzegorz Długi, czy trzeba zmienić ustawę oświatową, żeby wzmocnić rolę Ministerstwa Edukacji w kształtowaniu treści przekazywanych przez szkołę? Znaczy ja tutaj oczywiście widzę za tym wszystkim przemożny wpływ w sensie intelektualnym Spinellego i tego rodzaju grupy intelektualistów, którzy uważają, że młodzież należy kształtować przez państwo od początku. Trzeba wywrzeć na nich wpływ, ukształtować, zrobić z nich, za przeproszeniem, pieczątki. Najgorszy pomysł, jaki sobie można wyobrazić. Jeżeli chcemy, aby edukacja była wyzwolona, w sensie, aby była postępowa, to zostawmy to rodzicom. Dlatego programy szkół powinny zawierać pewne treści nie emocjonalne, nie ideologiczne, natomiast inne, stricte naukowe, i tym się powinny zająć ministerstwo. Natomiast rodzicom proszę pozostawić resztę. Cały czas mówimy, gdyby był bon oświatowy, nie byłoby w ogóle tego problemu. Rodzice by wybierali tą szkołę, która reprezentuje ich sposób myślenia, ich sposób wychowania, i skończyłyby się problemy, jakie mamy w Warszawie, walka w tej chwili. My zamiast rozmawiać o tym, co jest problemem, kolejki, brak lekarzy, nie rozmawialiśmy brak o tym w sobotę. My mówimy o czymś takim. Cała Polska o tym mówi od bardzo wielu dni. Nie mówiliśmy o tym ani razu w tym programie. Proszę mi tutaj dać prawo kształtować temat. Pełen szacunek dla pani redaktor. Ja tutaj nie o tym mówię. Ja mówię o energii politycznej. W związku z tym przekazuję głos pani redaktor, chodzi o to, że energia polityczna jest skierowana w tej chwili nie na to, co powinna być. Chodzi o że tę energię można podzielić. Ja myślę, że to są sprawy bardzo ważne, panie pośle, i dobrze, że o nich mówimy. I dziwię się, że pan podąża tropem pani poseł Julii Pitery z Platformy Obywatelskiej, która powiedziała, że jak się komuś nie podoba edukacja i programy, ten program LGBT+, edukacji seksualnej w warszawskich szkołach, to mogą sobie tacy rodzice te dzieci przenieść do innych szkół. Właśnie nie mogą. Gdyby mogli, to byłoby dobrze, ale nie mogą. Pan też postuluje, żeby tak zrobić, no więc ja sobie wyobrażam, że rodzice z Warszawy powinni pakować swoje dzieci i wywozić gdzieś daleko poza miasto, żeby tam mogły być te dzieci edukowane zgodnie z wolą rodziców, gdzie tam te dzieci nie byłyby pozbawione, rodzice nie byliby pozbawieni wpływu na wychowanie swoich dzieci. No to jest absurdalne. Czy jest pan zmuszenie ministerstwa za tym, aby rodzice nie mieli wpływu na wychowanie dzieci? Panie ministrze, doskonale, ja nie wierzę, że tak pan jest. Pan doskonale wie, o czym mówię. To szkoły i samorządy, które dzisiaj próbują, a tak jak samorząd warszawski, próbują narzucać ideologię do szkół, nie powinny tego robić. To w, i tu jest zgoda. Tego nie powinno być, a nie jest lekiem na to, aby na tego typu pomysły, jak pana prezydenta Trzaskowskiego, dać rodzicom możliwość zabrania dzieci ze szkół i szukania gdzieś po Polsce jakiejś innej szkoły. To jest absurdalna droga. Czyli popiera pan pomysł swojego koalicjanta? Nie wiem, czy on jest, w jakim etapie jest ten pomysł, czy jest jakiś projekt, ale w każdym razie... Nie znam takiego projektu, będziemy oczywiście na pewno o tym rozmawiać, taki projekt się pojawi, natomiast trzeba powiedzieć jedno, za czym jesteśmy jako Prawo i Sprawiedliwość. Jesteśmy za tym, żeby to rodzice decydowali o tym, jak są wychowywani ich dzieci, szczególnie w tak intymnej sferze, jak sfera edukacji seksualnej. Wara tutaj jakimkolwiek instytucjom państwowym, samorządowym od tego, żeby narzucać jakiś jeden model edukacji, to nie jest dobra droga. Sprzeciwiamy się temu. Szczególnie sprzeciwiamy się temu, żeby wprowadzać te standardy, które sformułowało WHO, które zakłada rzeczywiście tą edukację seksualną bardzo agresywną, taką w stosunku do naprawdę bardzo małych dzieci. To się ma zacząć praktycznie dla niemowląt od 0 do 4, a dzieci o między 4 i 6 lat, to już naprawdę są kwestie dotyczące, to są również kwestie dotyczące nauki masturbacji w szkole. Proszę trochę powagi, trochę spokoju i nie przeszkadzania sobie wzajemnego. Trudno mi sobie to wyobrazić, żeby rzeczywiście Polacy zaakceptowali tego typu ideologiczne narzucanie takiego agresywnego, seksualnego wychowania dzieci. To nie ma nic wspólnego, szanowni państwo, z jakimś brakiem tolerancji, bo to są dwie zupełnie odrębne rzeczy. My Polacy jesteśmy tolerancyjni, zawsze się tym chlubiliśmy, nie chcemy nikogo absolutnie dyskryminować. Uważamy jako Prawo i Sprawiedliwość, że nie powinniśmy ingerować w to, jak żyją ludzie, jakie mają swoje preferencje seksualne. Podsumowując, rodzice powinni mieć tutaj głos, czy absolutnie przede wszystkim Ministerstwo Edukacji? Rodzice tak, natomiast Ministerstwo Edukacji musi stać na straży tego, żeby samorządy, które często, jak widać, są zideologizowane, a samorząd warszawski taki właśnie jest, Rafał Trzaskowski, przedstawiciel Platformy Obywatelskiej, jak widać, bardzo mocno kładzie nacisk na kwestie ideologiczne, żeby te samorządy nie miały możliwości narzucać rodzicom, czy odbierać rodzicom prawa do tego, aby mogli wychowywać swoje dzieci według własnego modelu wartości. Andrzej Halicki. Skoro pan minister tak dużo o edukacji, to trochę pana ministra wyedukuję teraz, bo mówił pan o stanowisku Prawa i Sprawiedliwości. Proszę sobie sprawdzić dokument WHO, załącznik, część konwencji, która była przyjęta przez Radę Europy. Macie tam swoich przedstawicieli, Prawo i Sprawiedliwość ma swoich parlamentarzystów, naszych parlamentarzystów, którzy głosują za tymi dokumentami w Strasburgu. Konwencja jest ratyfikowana i akceptowana przez Polskę. Głosowali za jej przyjęciem bez, moim zdaniem, ani jednego głosu nawet wstrzymującego się. Więc przyjęliście ten dokument już raz. To są zalecenia, a nie dyrektywy dotyczące programu. Trudno mi zaufać tego, co pan poseł mówił. Pan poseł często mija się z tak, prawdą. 2014 tak. Bardzo się pan często poseł proszę sprawdzić później. Tym bardziej, że jestem członkiem teraz tej delegacji, więc wiem, o czym mówię. Jeżeli chodzi pan to popierał, to rozumiem. Jeżeli chodzi, proszę zapytać pana Mularczyka, też jest członkiem tej delegacji i też chyba nie był przeciwny. Dobrze, jeżeli telefon do przyjaciela potem. Mówimy o Warszawie. Tak, bo chciałem rzucić panu ministrowi koło ratunkowe, no ale widzę, że nie chce skorzystać. Jeżeli mówimy o Warszawie, to mówimy, jakby pan nie przerywał, to by pan się trochę dowiedział. To oburzeniem ja jestem oburzony, że oburzenie jest temacie, który proszę państwo, tam całkiem sobie szumią, no słodko dosyć, ale to wszystko słychać, bo ja słyszę to w słuchawkach, więc prosi mnie nie przeszkadzać. Więc chciałem powiedzieć, że oburzające jest to oburzenie na to, co powinno być normalne i w ogóle nie powinno nawet zastanawiać nas, czyli nauka tolerancji, edukacja, wiedza. No gdzie mają się dzieci uczyć, przy tak jak kiedyś w naszych czasach, przy śmietniku czy z internetu? To jest właśnie niebezpieczne. Moje oburzenie jest dodatkowo wzmocnione tym, że wy nie pozwalacie i stanowicie pewien parasol ochronny do na przykład mocnej debaty. Świetny pomysł. Przecież nie... Zaraz Pani i o tym. Gdyby państwo Pani zneutralizowali żeby swoje urządzenia elektroniczne, byłoby nam łatwiej, bo znowu ktoś zapomina żeby o tym. Sposób i słyszymy tu bardzo ostry, sieć was szuka. Przestrzegać przed złym dotykiem, przed rozliczeniem pedofilii, także tej pedofilii w Kościele, tu jakoś nie słychać waszego oburzenia. Oburzające jest dodatkowo to, że odwracacie kota ogonem i mówicie o rzeczach, których nie ma w żadnych zapisach i posługujecie się jakimiś cytatami z fejkowych. No są, panie pośle, no są. To proszę, niech pan zajrzy do tego dokumentu. No, przeczytałem. No, w części edukacyjnej nie ma żadnej wątpliwości, że chodzi o naukę tolerancji, chodzi o wiedzę i żadne masturbacje tam nie są wymienione. Jakby pan nie zaklinał rzeczywistości, nie ma pan interesuje tak bardzo i chodzi po stronach, które... rodzaju pan znajduje, to już jest pana sprawa. Mówmy poważnie o tematyce, która dotyczy czegoś, co musi się znaleźć i w szkole, i w systemie edukacji. A jeżeli chcecie odwracać... Popiera Rafała Trzaskowskiego, nie powinien w żadnym razie wycofywać się z tego pomysłu. Popieram Rafała Trzaskowskiego, jeżeli chodzi o jego działanie. Natomiast co do pana Rabieja, bo tutaj zostało wymienione jego nazwisko, uważam, że przekroczył pewną granicę, bo po pierwsze jest urzędnikiem, który akurat w tym wypadku urzędnikiem też odpowiedzialnym za pewien obszar, to nie jest jego obszar, ale wypowiadając swoje zdanie dość kontrowersyjne, o czym on sam wie, bo sam to podkreślił. Poszedł też za daleko dlatego, że w tym wypadku może być one odczytane jako stanowisko, no na przykład ratusza, co próbuje pan nam wmawiać. Tak nie jest. Powiedzieliśmy czyli to Rafał bardzo Trzaskowski wyraźnie. Ograniczył powiedział wolność bardzo, słowa powiedział Pawłowi, to bardzo Pawłowi wyraźnie, Rabiejowi. Również sam prezydent Trzaskowski. I nie próbujcie wmawiać rzeczy, które nie istnieją. Natomiast nie odcinajcie polskich dzieci od tego, co potrzebne, co normalne, co jest standardem. Zamiast tej indoktrynacji nauki religii powinno być więcej nauki właśnie o człowieku, o tolerancji, o tym, nie co mruczymy. Minister rzeczywiście Andrzej jest potrzebne również, żeby dzieci były bezpieczne przed pedofilią. Nie, to nie minister Andrzej Dera mruczy, ja mówię o tych, którzy... Co to z pedofilią? Mruczą. Co to ma wspólnego z właśnie, to jest próba wmawiania Polakom rzeczy, których nie ma. Teraz i będzie mówił Andrzej Dera. Nie ma zjawiska. I nie panowie, halo, lądujemy, jest lądowisko. Ja tylko bym prosił, panie redaktor, ja bym tylko prosił, żeby pan poseł Halicki nie wprowadzał Polaków w błąd tutaj. Wie doskonale, że te zapisy, od wprowadzania o których mówię, błąd jesteście specjalistami, łącznie z pana premierem, łącznie z pana szefem już kilkakrotnie skazanym. Te zapisy są dokładnie w stanowisku WHO, na które powołuje się Rafał Trzaskowski. Każdy może z państwa sobie to przeczytać i stwierdzić z całą powagą, że pan poseł Halicki kłamie i próbuje tutaj ukryć to, do czego odwołuje mamy się pan Trzaskowski. Proszę państwa, może zaraz będziemy za chwilę mówić może o sprawach mniej emocjonujących, ale na razie jeszcze Andrzej Dera. Ja chciałbym się odnieść do paru faktów. Po pierwsze, chciałbym, żebym się odniósł też do tego propozycji, ale też do paru zmian ustawy oświatowej. Po pierwsze, właśnie się do tego będę odnosił, bo po pierwsze, jeżeli chodzi o programy nauczania, to do tej pory tak było, jest i mam nadzieję, że zostanie, że programy nauczania są ustalane przez ministerstwo. To nie jest tak, że jakikolwiek samorząd ma dowolność, jeżeli chodzi o kwestie programowe. Oczywiście ma dowolność, jeżeli chodzi o ponadprogramowe rzeczy, takie, gdzie samorząd może dać pieniądze, dodatkowe lekcje, ale tutaj wchodzą w rachubę już rodzice, którzy mogą powiedzieć tak, moje dziecko na te zajęcia nie będzie chodziło i w żaden sposób z tego powodu nie będzie dyskryminowane. I tak mam nadzieję, że zostanie. Czyli właśnie nie ma o co potrzeby. Płakać. Dokładnie, chcę to wyraźnie powiedzieć. Chcę wyraźnie powiedzieć, że tego typu to są sprawy. Natomiast jeżeli chodzi o problem Warszawy, to problem staje się dużo poważniejszy, bo podpisana przez pana prezydenta Trzaskowskiego deklaracja, tak zwana karta LGBT+, chyba tak to się dokładnie nazywa, to jest karta, w której samorząd zobowiązuje się do promowania określonej ideologii. Zaklinajcie tą rzeczywistość. Ja mówię też jako samorządowiec, bo sam pamiętam, jak podpisywaliśmy programy w samorządzie, na przykład dotyczące seniora, tak, to wzmacniane były środowiska seniorów, tak? Jak podpisywaliśmy dużej rodziny, to dawaliśmy konkretne przywileje dużym rodzinom. Tak, to, ale niech pan pozwoli jeszcze dokończę. Ale momencik. Każdy tu może wyrazić swoje zdanie, ale w określonej kolejności, bez przeszkadzania. Integralną częścią tego porozumienia, które podpisał prezydent Trzaskowski, są te wytyczne WHO, o których mówił pan minister Sasin. A w tle mamy to, co jest dążeniem tego środowiska, bo to wypowiedział przecież pan prezydent Rabiej, zastępca pana prezydenta Trzaskowskiego, który powiedział, że dążeniem tego środowiska to są oczywiście w pierwszym kroku związki partnerskie, w drugim kroku adopcja dzieci przez związki partnerskie. Ale jestem sceptyczny, dodał. Ale i to są dążenia i wskazywał, mówił, że w innych państwach to już jest. I nam się wmawia, że my jesteśmy zacofani, bo tego programu, jakby tego dążenia nie chcemy akceptować. I to jest cały spór dzisiaj no dobrze, w naszej przestrzeni publicznej. No dobrze, ale odciął się od tej wypowiedzi, powiedział, ale, że to nie jest stanowisko Koalicji Europejskiej. Pani redaktor, to, że się odciął, to nie znaczy, że się odciął od dążeń tych środowisk. Jeżeli te środowiska są wspierane, to one mają takie dążenia i odcinanie się prezydenta Trzaskowskiego nie zmieni dążeń tych środowisk. To jest kolejny krok i historia państw, które jakby dopuściły do pierwszego kroku, pokazuje, że potem jest krok drugi i potem jest krok trzeci i tym się to kończy. I czy komuś się Gryglas podoba to, czy nie podoba. Takie są konsekwencje przyjęcia tego, po prostu. Podsumuję Zbigniew Gryglas, bo zaczęło się od propozycji luźnej na razie porozumienia. Szanowni Państwo, pani marszałek Dolniak powiedziała o tym, że wpływ na edukację to jest wielka władza. To jest wielka władza i otóż tą deklaracją warszawską prezydenta Trzaskowskiego samorząd warszawski próbuje tą wielką władzę przekazać bardzo wąskiej grupie, bardzo wąskiemu środowisku, które jest przez różnych badaczy oceniane na jeden, najwyżej niecałe 2%. Taka jest sytuacja. My, naszą inicjatywą porozumienia, chcemy utrzymać stan obecny, by prawo do określania programów edukacyjnych pozostało przy Ministerstwu Edukacji, by było centralne dla całego kraju, by spajało kraj, no, ale jak powiedział pan minister Dera, zresztą pani minister Zalewska też powiedziała, że jeśli chodzi o programy edukacyjne, to decyduje druga kwestia. W tym dokumencie walczymy także o prawa rodziców, o fundamentalne, konstytucyjne prawa rodziców, artykuł 48, do wychowywania dzieci według własnych przekonań. Proszę Państwa, wypowiedź pana prezydenta Rabieja sprzed kilku dni pokazuje rzeczywiste intencje i ratusza, i tego środowiska, by rzeczywiście takimi małymi krokami, to są słowa prezydenta Rabieja, by małymi krokami, najpierw przez deklarację LGBT, później przez związki partnerskie, następnie przez małżeństwa homoseksualne, doprowadzić do tego, by była możliwość adopcji dzieci przez takie związki. My stanowczo mówimy temu nie. Nie ma takiej możliwości. Ja popieram słowa prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, który, proszę Państwa, powiedział bardzo, bardzo ładnie. Zamiast LGBT PSRP. Park, sport, rywalizacja, przyjaźń. To są wartości, które są właściwe dla dzieci. Też mogą uprawiać sport. Też mogą się przyjaźnić i powinni się przyjaźnić. Bo to, panie pośle, że byliśmy wychowywani na trzepaku, to nic złego. To nic złego, naprawdę. Nie będziemy się odnosić i nie będziemy... Ja już powiedziałam, co powiedział Paweł Rabiej. Proszę przyznać. Więc bardzo prosiłabym, żeby... Ale musi to wybrzmieć w sposób wyraźny i jednoznaczny. Bo ja mówię niewyraźnie. Żeby słuchacze to usłyszeli po tych wszystkich wypowiedziach, że pan Rabiej w sposób jednoznaczny powiedział, że to są jego prywatne opinie i jego prywatne stanowisko, tak wygłoszone. Tak, jest prezydentem miasta stołecznego. Ale może mieć swoje prywatne opinie i proszę tego nie przekładać. I proszę tego nie przekładać. Proszę tego nie przekładać jako stanowiska Nowoczesnej, bo stanowisko Nowoczesne jest jednoznaczne. Jesteśmy za tolerancją, jesteśmy przeciwko dyskryminacji i przeciwko językowi nienawiści. I od tego zaczyna się deklaracja pana prezydenta Warszawy. Tak, od tych słów. Warszawa jest dla wszystkich. Przeciwko dyskryminacji, przeciwko językowi nienawiści i przemocy. I to jest już wszystko ideą. Wybrzmiało, a teraz chciałabym się dowiedzieć, jakie jest stanowisko Nowoczesnej wobec tych propozycji, które zostały przedstawione przez Grzegorza Schetynę, ale co do list Koalicji Europejskiej, one dotyczą co prawda tylko reprezentantów Platformy Obywatelskiej, ale też wiadomo, że będą trzy jedynki dla SLD, trzy jedynki dla PSL-u, a dla Nowoczesnej żadnej. Nie będzie jedynki i chyba nawet nie będzie dwójki. Jak państwo straszne. To oceniają? Z tym układaniem listy bywa różnie. Ja zawsze wychodzę z założenia, Pierwszy raz widzę panią marszałek zakłopotaną. Myślę, że... Powinnam powiedzieć, że dla mnie... Bardzo dobry fakt. Dla mnie chyba najważniejsze jest to, jakie osoby znajdą się na tej liście. O jakich poglądach, o jakim sposobie prowadzenia dyskusji, rozmowy, o jakim postrzeganiu rzeczywistości. I myślę, że to dla wyborców jest najważniejsze. A przed rozpoczęciem tego programu rozmawialiśmy o wielu osobach, które wcale nie pani startowały z jedynki. Meandruje pani, czy dwójki startowały z czwórki, piątki i dalszych miejsc, a mimo to poprzez swoje poglądy, tego jakimi są, były wybierane przez wyborców. No, ja nic więcej dodać do całej tej sytuacji. No dobrze, chyba nie mogę. Oddajmy tej kwestii może. Nie, ja tu będę oddawać głos. Czy pani podoba się taka koncepcja, żeby na listach było dużo osób spoza polityki? Którzy na pewno mają wiele kompetencji, ale mają swoje poglądy. Pani redaktor, bardzo proszę, już na to odpowiadam. Ja przez wiele lat byłam osobą spoza polityki, wręcz z tą polityką zupełnie niezwiązane, chociaż tak naprawdę przez wiele lat mój mąż był politykiem polityki. Platformy Obywatelskiej. Ja z racji swojego zawodu, czyli sędziego, byłam poza polityką i w pewnym momencie wystartowałam i znalazłam się w świecie polityki, chociaż przez długi okres czasu mówiłam, że jestem posłem i przedstawicielem władzy ustawodawczej. W związku z tym kiedyś wchodzi się do tej polityki. W Sejmie są jak najbardziej pożądani. A miło mi to słyszeć, pani redaktor. Natomiast i w ogóle w Sejmie jest za mało prawników. Też tak uważam. I pożądania za mało. Natomiast w tej kwestii się kompletnie nie wypowiadam. Społeczni w Parlamencie Europejskim. No nie wiem, czy oni... Podzielam w pełni stanowisko pani pożądani. Redaktor, że rzeczywiście Sejm to miejsce, gdzie prawników, i to prawników zarówno z racji tego, że są prawnikami, wiedzą, ale także doświadczeniem praktycznym jest potrzeba. I im jest ich więcej, tym lepiej, ponieważ proces legislacyjny jest trudnym procesem i studia prawnicze i praktyka uczą czytania tych przepisów. Dobrze, natomiast nie ulega wątpliwości, że sami prawnicy nie stworzą dobrego prawa. Ale pana głos będzie za chwilę. Teraz jest Grzegorz Długi. Kiedy Kukiz 15 przedstawi swoje listy, włączy się w kampanię, powie, jakie są cele wasze w Parlamencie Europejskim, bo na razie słyszymy, że to nie jest zbyt ambitne, przepraszam za te oceny, jeśli Paweł Kukiz mówi, że wam wystarczą dwa mandaty, bo chodzi o to tylko, żeby tam wejść i porozumieć się z Salvini. Ja nie wiem, czy coś takiego Paweł Kukiz powiedział. Ale ja nie słyszałem. Ja nie słyszałem, więc nie będę się sprzeczał, natomiast trochę się dziwię, że pani redaktor nie zauważyła od miesiąca promowanego przez nas manifestu z Rzymu, który jest naszym programem europejskim, 10-punktowy manifest, który właśnie zakłada reformę instytucji unijnych, wzmocnienie Parlamentu Europejskiego, który miałby w końcu możliwość tworzenia prawa i inicjowania prawa, bo w tej chwili to jest wydmuszka. I cały ten program jest wszędzie. Szkoda, ja się dziwię, że państwo go tak słabo promują. A nie. To, że niektóre media nie są za tym zachwycone, to oczywiście, że tak jest, jako że Parlament Europejski, Unia Europejska jest uważana przez szczególnie lewą stronę, jako element tej jednej wielkiej realizacji manifestu z Ventotene i tyle. Natomiast my chcielibyśmy, aby Unia Europejska była autentycznym związkiem państw. My chcielibyśmy, aby to nie biurokracja rządziła, tylko obywatele Unii Europejskiej i w tym kierunku chcemy zmierzać. Dobrze, a kiedy listy? Listy już są, żeby była jasność. W tej chwili ale oczywiście... w szufladzie. Moment, ja dokończę. Panie dyrektor, ta złośliwość nie jest potrzebna. Ale czy szuflada to jest coś złośliwego? W każdym razie... Telimena miała, biurko, w tej chwili, szufladę. Telimena, ja Tadeuszem nie jestem. Już przeszedłem ten etap. Zresztą był uroczy. Natomiast wracając do tematu. W tej chwili trwają jeszcze ostateczne konsultacje i myślę, że w sposób oficjalny, bo tak naprawdę lista jest dopiero wtedy, jak zostanie zarejestrowana. Jasne. Do tego mamy trochę czasu. Natomiast listy w sensie politycznym, kandydatów ogłosimy, podejrzewam, w przyszłym tygodniu. Natomiast co do zasady, one już są przygotowane z tym, że... A jaka jest zasada? Co do zasady, w sensie, że w zasadniczym kształcie. Myślałam, że co do zasady, czyli jakiś klucz do tych list jest. A oczywiście ten klucz jest ustawowy. Nie wiem, czy pani to wie. Cztery panie, sześciu panów, albo sześć pań, czterech panów, nigdy odwrotnie. Aha, dobrze. Czyli chodzi o to, że są tam, że tak powiem, kwoty, bo trudno to nazwać parytetami. Jacek to jest Sasin. Właśnie parytet, tak to się nazywa. Parytet to jest pół na pół. Proszę pani redaktor zobaczyć, jakie to czasy są. Parytet dla kobiety. Przecież my może być damy bluzy. Powiedziałem, same panie. Szanowni, Jacek, tak. Znaczy, Jacek, sześć pani. Czy te jedynki, które przedstawił pan Grzegorz Schetyna, czy jest w nich moc? Czy macie z kim przegrać jako Zjednoczona Prawica? Panie redaktor, znaczy, no, o tym zdecydują wyborcy. Ja nie będę... A jak pan to ocenia? Moja ocena tutaj, myślę, nie ma większego znaczenia. Czy ważniejsze jest co innego, że Prawo i Sprawiedliwość już kilka tygodni temu przedstawiło swoje listy wyborcze, swoich liderów list wyborczych. Przedstawiliśmy również bardzo ambitny program skierowany do wszystkich Polaków. Piątka Kaczyńskiego. Niezwykle atrakcyjne propozycje, takie, na które Polacy oczekują. A Koalicja Europejska w tym czasie, kiedy my spotykamy się z Polakami, rozmawiamy, bo są kolejne spotkania. Dzisiaj chociażby konwencja regionalna w Katowicach. Są setki spotkań. No, wystarczy poczekać chwilę, bo dzisiaj wszyscy się dowiemy, co będzie na konwencji. Natomiast Koalicja Europejska w tym czasie, kiedy my spotykamy się, rozmawiamy z Polakami, prezentujemy swój program, zajmuje się sobą. Zajmuje się przede wszystkim podziałem łupów. Które ugrupowanie wyrwie ile miejsc wyborczych na listach. Kto będzie wyżej, kto będzie niżej. No to jest jakby coś, co dzisiaj pochłania polityków Koalicji Europejskiej. I w tym czasie, panie redaktor, udało im się ustalić jedną. Panie ministrze, nie wierzę, że pan nie wie, co będzie na tej konwencji. Państwo się koncentrowali na kwestii rodziny. Cały czas będziemy się koncentrować na rodzinie. Co będzie leitmotivem tego spotkania? Cały czas będziemy się koncentrować na rodzinie, bo rodzina jest w centrum naszego zainteresowania. Chcemy wspierać rodziny. Rodzina jest wyraźnie opisana w Konstytucji, więc pana pytanie, panie pośle, jest z natury pytań dziwnych. Jak powinien pan to wiedzieć. Natomiast, szanowni państwo, Koalicji Europejskiej udało się rzeczywiście uzgodnić jeden wspólny punkt programowy. To jest rewolucja obyczajowa, którą chcą zaproponować Polakom. Bo słucham to, co mówią politycy Koalicji Europejskiej. Mówią, że najważniejszym postulatem... Pani mnie o to spytała. Pani mnie o to spytała. W związku z powyższym... Co będzie waszym leitmotivem? Dzisiaj. Ale pani na to, nasz leitmotiv jest cały czas niezmienny. To jest wsparcie rodzin, to jest wsparcie Polaków, to są propozycje dla wszystkich kategorii i wiekowych, i społecznych w Polsce, bo to są propozycje i dla ludzi młodych w postaci zerowego PIT-u, i dla rodzin w postaci 500+ od pierwszego dziecka, i dla seniorów w postaci 13 emerytury. Tak, ponieważ uważamy, że właśnie budowanie społeczeństwa, które będzie się bogacić, które będzie coraz bardziej zamożne, to jest prawdziwa europejskość, a nie narzucanie Polakom ideologii, których większość Polaków nie akceptuje. Natomiast w Unii Europejskiej chcemy również walczyć o to, żeby były równe standardy dla wszystkich krajów, żeby Polska była traktowana tak samo jak wszystkie inne kraje, jak Niemcy, jak Francja. Często dzisiaj obserwujemy to, że cały czas jest takie dążenie do tego, żeby Polskę traktować jako członka Unii Europejskiej gorszej kategorii. My chcemy o to zabiegać, żeby tak po prostu nie było i żeby Polacy w Unii Europejskiej byli takimi samymi Europejczykami jak obywatele wszystkich innych krajów Unii Europejskiej, żebyśmy dążyli do tej zamożności, która jest zamożnością społeczeństw Europy Zachodniej. Chcemy Polakom również taką ofertę zaprezentować. Andrzej Halicki, jak to jest z tymi listami i stosunkiem do... Z listami jest bardzo dobrze, natomiast... I ze stosunkiem chwileczkę do koalicjantów, szczególnie do tych mniejszych. Z listami jest bardzo dobrze, z relacjami pomiędzy koalicjantami świetnie, natomiast panem ministrem Sasinem słabo, bo wszystko, co mówi, jest po prostu jedną zwykłą hipokryzją. Oczywiście, bo piątka Kaczyńskiego do problemów europejskich i wyzwań ma się jak pięć do nosa. No, widzi pan, to pan tego nie rozumie. Tej tematyki. Nie rozumie dotyka. Pan, co robi zamożność to europejskość. A zamożność na moment interesuje was wyłącznie własnych. Nie, interesuje nas zamożność wszystkich Polaków. Panie ministrze, proszę zauważyć. Z tymi wszyscy. Proszę zauważyć, że pan, tak jest. Że pan Andrzej Halicki nie przeszkadzał, kiedy pan tak mówił. Tak jest, bije się w piersi. Proszę bije się w piersi, pani redaktor. A pana ministra proszę, żeby zneutralizował swój telefon, bo to jednak on wydaje straszne dźwięki dla naszych słuchaczy. Proszę bardzo. Więc wracam do tej hipokryzji, którą prawił proszę wrócić minister Sasin. Do list. Nie zauważyłem, żeby się bił w piersi, bo uważa, że jedno słowo wystarczy. To, co wy robicie, jest jednym wielkim oszustwem i Polacy mają tego dość. Zostawcie już ten naród, zostawcie te wielkie słowa. Mają dość tych pomników, tych kłamstw, tej arogancji, tego właśnie, tych hipokryzji. Panie pośle, ja bym chciał się dowiedzieć, co wy robicie, jeżeli cytując pana. Jeżeli mówimy o Europie, bo to jest tematem pytania, pani redaktor, musimy listy wrócić są do... tematem. Listy są tego narzędziem, bo ta drużyna, wspaniała drużyna ludzi i doświadczonych, i dynamicznych, i tych, którzy wprowadzali i budowali pozycję Polski w Europie, tak jak byli premierzy, byli ministrowie, jest ich od lewa do prawa kilku, tak jak czołowe postacie z polskiego Sejmu, które walczą o praworządność, takie osoby spoza polityki, które walczą również o przywrócenie praworządności, jak reprezentanci wolnych sądów, pan Michał Ławrykiewicz, czy spraw społecznych, jak Janina Ochojska, właśnie są taką drużyną, która może przywrócić to, co wyście spaprali przez te 3 lata. Wyprowadziliście Polskę na korytarz, przy windach się umawialiście, bo nie jesteście w stanie rozmawiać w gronie decyzyjnym. Oj, nerwy tam, puszczają. Gdzie rzeczywiście decyduje się o losach budżetu, a jeżeli tak dbacie o nas wszystkich, jak zadbaliście o rolników? W większym budżecie mniej pieniędzy. Z dopłat, które miały być równe, panie pośle, o których tak dużo mówiliście, mamy mniej. A dlaczego Platforma nie zadbała mniej, o Michała Boniego? Nawet, jak to nie zadbała? Ma miejsce piąte. Niech się... Jak na TV, to i tak... No, ale mamy europarlamentarzystów na listach kilkoro. Jeżeli mówimy o okręgach, za które ja odpowiadam, czyli Mazowsze, Warszawa, to są 2 okręgi. Mamy chyba 4 europarlamentarzystów i rzeczywiście w tym gronie jest i Michał Boni, jest i Dariusz Rosati, jest Paweł Zalewski. No właśnie, chyba już nie ma Michała Boniego, powiedział do zobaczenia, napisał. Zaakceptował to wcześniej. Rzeczywiście zmieniła się osoba, czy jej płeć właściwie, jeżeli chodzi o byłego europarlamentarza. Znowu o tym samym. Zobaczymy, to nie jest trwała zmiana płci jeszcze? Przed nami są. Nic nie słychać, proszę państwa, naprawdę nic nie słychać. Zmieniła się osoba, no co to jest? No bywa. To rzeczywiście na pozycji czwartej zmieniło się. Problem jest to samo. Jeżeli mówimy o wyzwaniu, to zobaczycie, że naprawimy to, co zepsuliście, bo Europa na nas czeka, bo też wszystkie oczy są rzeczywiście skierowane nad Wisłę, bo to, co chcecie rozwalać z Salviniem, panie pośle, proszę Salvini. Też przeczytać, proszę proszę przeczytać, co to znaczy ta międzynarodówka, która wprowadza takie pojęcie jak Europa regionów. To naprawdę jest rozmontowywanie mechanizmów, o których pan powiedział, że chcecie je wspierać. Ale zróbmy widzę, że pan pomylił organizację. Dobrze. Tak, ale ja prześlę, panie pośle, prześlę. Ja mówię w tej chwili o zagrożeniach, które są dla całej wspólnoty, dzięki której budujemy także możliwość podciągania poziomu życia w tych Salvini państwach. Salvini to PiS. Tak jest. Salvini to PiS, a ruch PiS. No, nie słyszałem, żeby Salvini wstąpił do PiSu. Ale mimo wszystko ale są to ruchy poglądy, populistyczne i nacjonalistyczne. Ale i ze sobą. Do PiSu, proszę państwa. Nacjonalistów mają oni, a populistów. Czy państwo chcieliby, żeby wasz przekaz dotarł do słuchaczy? Mam takie pytanie. Przepraszam. Czy państwo chcieliby, żeby wasz przekaz docierał do słuchaczy? Ja bym chciał zdanie dotyczące tego sporu. Nie, a ja bym chciał, żeby teraz mówił Andrzej Dera. Zanim pan minister podsumuje, bo z pozycji prezydenckiej to trzeba podsumować. Prezydent ma z głową państwa. Ale pamiętajmy o jednym. Proszę zwrócić uwagę, że my rozmawiamy o tych listach, zapominając, że to wyborcy mają wybierać. Inaczej mówiąc, mamy system wyborczy, który powoduje, że szefowie partyjni, przy całym szacunku dla Grzegorza Schetyny, czy dla pana Kaczyńskiego, że oni decydują, kto będzie w tym parlamencie. To nie jest najzdrowsze. Dziękuję. Andrzej Dera, nie musi pan podsumowywać. Nie, ja chciałam tylko powiedzieć, że są różne sondaże w ostatnich dniach. Były sondaże, które dawały Platformie, a właściwie Koalicji Europejskiej i Prawu i Sprawiedliwości tak mniej więcej pół na pół, ale ostatnie znowu odwróciły tendencję na korzyść Prawa i Sprawiedliwości z tym, że nie jest mierzona Koalicja Europejska, tylko poszczególne partie. I Platforma jest znacznie niżej. I rzecz dotyczy wyborów do Parlamentu Europejskiego. Krajowego i europejskiego. No sondaże to mają to do siebie, że są sondaży, do sondaży się podchodzi jednak z pewną rezerwą i z dystansem. Bardziej się patrzy na tendencje, które z niej wynikają. Bo wracając do listy, no, jesteśmy teraz na takim etapie kampanii, że one są tworzone i mamy teraz, można to zobaczyć, są różne techniki tworzenia list. Otóż pierwsza, którą zastosowało Prawo i Sprawiedliwość, to jest pokazanie liderów publiczne odpowiednio wcześniej. Pokazuje, że tam jest to, nie ma tam wewnętrznej walki, spokój i przygotowanie. Albo chciano zapobiec tej walce. Ale jest to ogłoszone, to przygotowane. Skuteczne. Widać, że jest to działanie drużynowe. No i mamy drugą technikę, którą zastosował Grzegorz Schetyna. Mówi, ja przekazuję tych, którzy są moi, a reszta to teraz zobaczymy, co z tej koalicji wyjdzie. Już słyszałem, że pani Hibner jest obrażona, pan Boni jest obrażony i wielu innych, a jeszcze proszę, jak to nałożycie, kto z kim, koło kogo będzie, to się dopiero zacznie. Ale to jest wybór, bo przecież można było zrobić też taką techniką, pokazać, że jest to jednak ekipa zjednoczona, że wspólna. No ale jakoś nie potraficie przekonać tego, pokazując tylko częściowo. Każdy sobie będzie pokazywał trudno. Polacy będą wybierać to, co powinno być troską nas wszystkich tutaj, siedzących z różnych stron sceny politycznej, żeby do wyborów poszło jak najwięcej Polaków. Bo wybory europejskie się tym charakteryzują w ostatnich latach, że to są najniższa frekwencja z wszystkich możliwych, które są wybory. Czyli pan teraz tak prezydencko się wypowiedział, aczkolwiek tak jest, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, to ja nie wiem, czy jest wielki apel do tego, żeby jak najwięcej obywateli poszło do wyborów, bo sprawa Polski w Europie jest sprawą ważną, kluczową, nawet bym powiedział w niektórych rzeczach, i chodzi o to, żeby ta reprezentacja Polski, którą wybieramy do Parlamentu Europejskiego, miała jak największy mandat społeczny. Zbigniew Gryglas, państwo zostali lepiej potraktowani niż Nowoczesna w Koalicji Europejskiej, bo Adam Bielan ma jedynkę, a poza tym są państwo zadowoleni? Jak to jest z tymi listami? Tak, jesteśmy bardzo zadowoleni. Rzeczywiście, jeśli chodzi o Zjednoczoną Prawicę, to ten proces postępuje bez zbędnych napięć, takich, z jakimi mamy do czynienia u naszych rywali. Ale proszę państwa, ja bym wolał mówić nie o personaliach, a o programach. I rzeczywiście Zjednoczona Prawica przedstawiła deklarację europejską, 12-punktową, bardzo kompleksową, którą można streścić w jednym zdaniu. Chodzi o to, żeby Polacy nie tylko żyli w Unii Europejskiej, ale żyli na poziomie Unii Europejskiej i do tego dążymy, żeby Polacy żyli na poziomie Hiszpanów, Włochów, a w dalszej perspektywie także liderów Niemców. Taki jest nasz cel. Tymczasem nasi rywale zajmują się rzeczywiście rewolucją obyczajową. To jest dzisiaj jeden główny punkt. No, pan poseł Halicki przed chwilą to potwierdził, ale państwo że ten temat następują podjęli. Jakieś zmiany płci w ramach... To ciekawa sprawa. Pani redaktor, jeśli chodzi o konkretne kandydatury, ja muszę powiedzieć, że tak, oceniając to, co przedstawiła Koalicja Europejska. No to przedstawiła na razie. Tak. Na razie Platforma. Mnie najbliższy jest kandydat z Podlasia i Warmii i Mazur, Tomasz Frankowski, słynny Franek, łowca bramek. Muszę powiedzieć, że ta osoba mi bardzo pasuje. Natomiast co do innych osób, to jest tam były premier, który przypomnę, powiedział... Proszę zwrócić uwagę, Zbigniew Gryglas, Porozumienie, Zjednoczona Prawica promuje kandydata Koalicji Europejskiej. Jestem fanem piłki nożnej. Ale jeśli można, zakończę. Proszę państwa, co do innych kandydatów, jest tam były premier, który przypominam, że podczas powodzi powiedział rolnikom, że trzeba było się ubezpieczyć. Są tam osoby, które były bohaterami słynnych taśm Sowy i Przyjaciele. Tego typu osoby znajdziemy na tych listach, więc ja myślę, że wyborcy wiedzą, komu zaufać tym, którzy są przede wszystkim wiarygodni w polityce i dotrzymują swoich zobowiązań. Ja nieczęsto zgadzam się z panem prezydentem Kwaśniewskim, ale z ostatnią jego wypowiedzią zgadzam się całkowicie. Powiedział tak, że to widać wyraźnie, że Koalicja Europejska, ponieważ nie wiążą jej wartości, rozpadnie się tuż po wyborach. Wartości ją budowano. Praworządność, demokracja. Proszę państwa, a teraz... To są wartości. A teraz chciałabym zapytać, co na ten moment wynika z rozmów z Amerykanami o zwiększeniu obecności wojsk USA w Polsce. Dlatego, że jedne gazety przedstawiają informacje, które do nas docierają, jako porażkę, inne jako sukces. Chodzi o to, że na pewno wiadomo na ten moment, że ta obecność się zwiększy o co najmniej 1000 żołnierzy, a może więcej. I częściowo będzie to stała obecność. Chodzi o sztaby dowodzenia, zwiad, zabezpieczenie sprzętu i amunicji, a także na przykład jednostki lotnictwa. Nie wiem, od kogo mam zacząć. Kto się tutaj czuje mocny w tej tematyce? Pan tak, minister Dera, który mówił przed chwilą, no ale trudno. Ale niech będzie. Chodzi o proszę sprawy, bardzo. To jest również kwestia pana prezydenta Andrzeja Dudy, który jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. I to jest proces, który został zapoczątkowany parę lat temu. I zaznaczam słowo proces. Jest to proces dojścia do tego, czego my byśmy chcieli i co jest w interesie też Stanów Zjednoczonych, żeby powstała stała baza wojsk amerykańskich. I to powinno być nasze dążenie, niezależnie od tego, po której stronie dzisiaj sporu politycznego się znajdujemy, bo kwestia wojsk amerykańskich, wojsk natowskich w Polsce, to jest kwestia bezpieczeństwa, naszego bezpieczeństwa, nas jako obywateli w trudnych czasach. I to nie jest łatwy proces, bo wiemy, jak sytuacja wygląda chociażby dzisiaj w Stanach Zjednoczonych, ale są wyraźne i to bardzo wyraźne postępy, jeżeli chodzi o budowanie tej stałej bazy. Coraz większa ilość wojsk amerykańskich w Polsce. Dalej, uzbrojenie, które w najbliższym czasie ma być w Polsce, to są zmiany już rewolucyjne, technologiczne. I w interesie też Stanów Zjednoczonych, chociażby mówimy o patriotach, mówimy o, tak, o wojskach rakietowych, o samolotach nowej generacji, to Amerykanie dając nam tą technologię, dają wiarygodności. I to jest dla nas kluczowe. I konsekwencją tego zacieśniania tej współpracy na niwie obronności ze Stanami Zjednoczonymi i z NATO, konsekwencją tego będzie właśnie budowa stałej bazy natowskiej. Dobrze, w Polsce. Ale czy te ustalenia, i myślę, że to powinno nas wszystkich łączyć, a nie dzielić. Czy te ustalenia to jest początek jakiegoś procesu? Czy to jest coś, co nas satysfakcjonuje? Nie. Czy więcej się nie da? Ponieważ nie, część panie komentatorów koncentruje się na zbitce Fort Trump. Że to nie jest taka baza i że o to nam chodziło. Nie, to nie, bo właśnie to jest coś, co nie powinno mieć miejsca. Jakby skupianie się na nazwie to jest najmniej istotne. Najistotniejsze jest to, żebyśmy wspólnie dążyli do tego, żeby ta obecność wojsk natowskich w Polsce była zwiększana, wszyscy niezależnie, i ja bym nie chciał teraz oceniać, bo niektórzy, tak jak pani powiedziała, powiedzą, że nie jest tak, jakby niektórzy chcieli, w związku z tym jest porażka. Drudzy będą mówili, że to jest proces, będziemy dochodzili do pewnej rzeczy, ale łączyć powinna nas jedna rzecz. Wszyscy, jak jesteśmy w Polsce, wiemy doskonale, że żeby się czuć bezpiecznie, musimy się opierać na sojuszach, i to takich sojuszach, które nie są na papierze, tylko są w realu. A w realu to są wtedy, kiedy wojska są na naszym terytorium. Dobrze, to teraz druga strona stołu, Grzegorz Długi. Znaczy, cały ten dwugłos, który w ostatnich dniach się pojawił, wynika ze sprzecznych doniesień prasowych. Jedne doniesienia prasowe mówią o tym, że Amerykanie już zdecydowali, nie będzie stałej obecności. No i drugie doniesienia, które mówią coś wręcz przeciwnego, mianowicie, że Amerykanie podjęli decyzję o stałej obecności. Prawdę poznamy pewnie niedługo. Przepraszam, że lekko skoryguję. To nie chodzi o to, że to są sprzeczne doniesienie, tylko sprzeczna interpretacja. Bo doniesienia są bardzo podobne, opisy sytuacji. Jak się bierze jedną gazetę i drugą, na pierwszej stronie pisze coś wręcz przeciwnego. Lidy są inne, natomiast jak się przeczyta, to jest to podobne. Myślę, że ten problem niedługo się rozwiąże, bo zastępca sekretarza John Roth będzie w Warszawie chyba w przyszłym tygodniu już nawet. I ja myślę, że on coś nam powie. Nie wiem, czy to będą informacje, które przejdą do opinii publicznej, bo pewnie to będzie zależało od tego, co powie. Natomiast jedno jest pewne, że te Amerykanie na pewno nie zamierzają zmniejszać swojej obecności w stosunku do tego, co jest teraz, więc nastąpi zwiększenie raczej. Natomiast czy to będzie zwiększenie takie, jakiego my oczekujemy, czyli na stałe, czy nie, to się okaże. Z tym, że pamiętajmy o jednym, na stałe one już są. Ten sprzęt, nie. Ludzie rotują, ale sprzęt jest... Nie ludzie. Sprzęt jest cały czas, natomiast ludzie rotują, więc w jakimś sensie my mamy już stałe bazy amerykańskie. Tutaj te czołgi, które stacjonują w zachodniej Polsce, nie latają tam z powrotem, są cały czas w tym samym miejscu. Wobec tego... Musimy się podzielić czasem. Dziękuję, Andrzej Idea Halicki. Ford Trump jest pewnym umownym. Tego nie chcemy. Powiedzcie wreszcie prawdę. Nie ma tej umowy, nie będzie stałej bazy. Baza w Redzikowie jest wynikiem działania rządu Platformy Obywatelskiej, PSL-u, a nie waszych. Nie macie się czym chwalić w tej dziedzinie. Nie ma wzmocnienia. Czułby pan satysfakcję, gdyby tak było rzeczywiście? Że jako Polak? Że... Nie, mówię to z rozżaleniem pewnym, dlatego że wszystkie karty były na stole. Panowie, jest mało czasu. Po prostu szkoda, dlatego że to jest nasz interes narodowy. No, przedkładacie interes partyjny i te rzeczy takie propagandowe skierowane do wewnątrz ponad realne działanie. To jest problem. To jest wyzwanie, któremu powinniśmy zaradzić wspólnie. Rada Bezpieczeństwa by się wreszcie kiedyś przydała, panie ministrze, kiedy była ostatnia. Pamięć jest dobra, czy nie? Panie pośle, mamy mało czasu. Tak, dlatego, że to są ANF jest na przykład wymówiony. I co wtedy? Jak w takim razie tą flankę wschodnią wzmocnić, skoro nie ma tutaj realnego działania? Tak, to jest wyzwanie dotyczące interesu narodowego, naszego bezpieczeństwa. Jacek Sasin, króciutko, bardzo mało czasu mamy. Króciutko, ja bym oczekiwał od opozycji, że będzie nas wspierała w tych rozmowach. One bardzo intensywnie postępują. Pan minister Błaszczak jest właściwie non-stop w drodze pomiędzy Waszyngtonem a Warszawą. Prowadzi intensywne rozmowy i możemy dzisiaj powiedzieć, że naprawdę jesteśmy na dobrej drodze, żeby wzmocnić obecność amerykańską w Polsce. To jest dla nas niezwykle ważne. Natomiast przede wszystkim, jeśli chodzi o sprzęt, bo ludzie oczywiście, że rotują, no to nikt nie będzie żaden żołnierz ciągle tutaj w Polsce. No jedni odchodzą, drudzy przychodzą. Natomiast najważniejsze są bazy sprzętowe. Dzisiaj mamy do czynienia jednak z wojnami bardzo mobilnymi. To nie są czasy, kiedy gromadziło się wielkie jednostki w jednych miejscach. Tak dzisiaj się nie prowadzi wojen. Jeśli ktoś tak twierdzi, to nie wie, o czym mówi. Ważne są bazy sprzętowe amerykańskie tutaj na miejscu i one rzeczywiście się pojawiają. Nowy sprzęt tu ciągle trafia. I też ta idea Fortu Trump, trzeba zrozumieć, że to jest pewna symbolika. To nie ma i mamy o tym całkowicie świadomość tego, że nie będzie jednej wielkiej bazy w jednym miejscu, tak jak się to robiło 50 lat temu. No, dzisiaj mamy inne czasy, inne wojny. Jeżeli chodzi o informacje płynące ze strony amerykańskiej, to dzisiaj nie ma tam mowy o nowej umowie polsko-amerykańskiej, jeżeli chodzi o współpracę wojskową i nawet to określenie Fort Trump jest po stronie amerykańskiej nieprzyjmowane, że może przedwcześnie nie za szybko, tylko żeby nie używać tego sformułowania, bo niestety wpływa to na pogorszenie relacji Stanów Zjednoczonych z Europą i Rosją, co pokazuje, jaką mamy pozycję. A o tym rotacyjnej obecności to należy to rozumieć nie w ten sposób, że zmienia się wojsko, bo jest czas wymiany kontyngentu, tylko nam chodzi o stałą, faktyczną obecność, a ona ma charakter rotacyjnej obecności, stałej rotacyjnej, co znaczy zupełnie w rozumieniu wojskowym inaczej. Ale ja powiem inną rzecz, żeby pokazać, jak to w tej chwili wygląda. Sekund. Powiem tylko, że Amerykanie zmniejszają wydatki, jeżeli chodzi o wojska flanki wschodniej. Tak. I na przyszły rok z 6,5 miliarda dolarów jest tylko 5,9 miliarda. A wiecie państwo, ile jest na Polskę? 232 miliony dolarów, a na przykład na Ukrainę państwa, 250. To pokazuje naszą pozycję. Ja mam bardzo świeże informacje, bo 2 tygodnie temu wróciłem z Waszyngtonu, spotkałem się z 3 kongresmenami, Wilson, Heck i Cohen i od nich wszystkich usłyszałem, że z całą pewnością nastąpi wzmocnienie obecności amerykańskiej. Raport Pentagonu trafi do kongresu za kilka tygodni i mam dla państwa także drugą wiadomość. Podczas forum belwederskiego nieoczekiwanie dla nas, ale to miła informacja, Brytyjczycy zadeklarowali w osobie wiceprzewodniczącego Partii Konserwatywnej, że bardzo poważnie rozważają stałą bazę brytyjską w Polsce. Ta wiadomość była podawana na antenie Trójki, także państwo, jeśli tu słuchają Trójki, to już o tym wiedzą. Dziękuję bardzo. Barbara Dolniak, Grzegorz Długi, Jacek Sasin, Andrzej Halicki, Andrzej Teraz, Wigilii Glas, Beata Kraśniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. W sklepach euro i na euro.com.pl. Drugi produkt 22% taniej. Lub trzeci 44%. Lub czwarty produkt aż 77% taniej. Promocja na RTV AGD oraz wybrane smartfony i laptopy. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa.